7. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 7, serwis Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Noworodek, którego matka urodziła po zażyciu narkotyków, nadal jest w bardzo ciężkim stanie. Groźny wypadek na autostradzie A4, trasa w stronę Krakowa jest nieprzejezdna. Szantażyści domagają się od czeskiego rządu miliona euro, grożą rozprzestrzenieniem wirusa Ebola. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu walczą o życie noworodka, prawdopodobnie zatrutego narkotykami. Rzeczniczka szpitala Magdalena Oberc przyznaje, że dziecko jest w bardzo ciężkim stanie. Cały czas trwają badania diagnostyczne mające na celu potwierdzenie, co spowodowało ten ciężki stan dziecka. Zastosowano wszystkie najnowocześniejsze środki i wszystkie możliwe dostępne środki po to, by ratować życie tego dziecka. Noworodek przyszedł na świat w szpitalu w Limanowej poprzez cesarskie cięcie. 27-letnia kobieta urodziła je będąc pod wpływem środków odurzających. Sprawę badają i policja, i prokuratura. Wiele wskazuje na to, że kobieta w zaawansowanej ciąży była pod wpływem amfetaminy. 27-letnia mieszkanka powiatu bocheńskiego w zaawansowanej ciąży zgłosiła się na oddział położniczy Limanowskiego Szpitala. Dziecko przyszło na świat po kilku godzinach przez cesarskie cięcie. Lekarzy zaniepokoiło jednak zachowanie pacjentki. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że kobieta była pod wpływem środków odurzających. 27-latka nadal przebywa w Limanowskim Szpitalu. Jak informuje policja, jej stan zdrowia na razie nie pozwala na przesłuchanie. Krew do badań została już zabezpieczona przez policjantów. Wyniki dadzą odpowiedź, jakie środki odurzające zażyła kobieta i w jakiej ilości. Monika Chrobak, Polskie Radio. Są poważne utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku z Bochni do Krakowa. Te informacje otrzymaliśmy od naszych słuchaczy. Grzegorz Grudzień z Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie potwierdza w rozmowie z Trójką, że doszło do zderzenia tira z samochodem osobowym. Jest jedna ofiara śmiertelna. Jadąc od węzeł Bochnia w kierunku na Kraków jest wypadek śmiertelny i będą utrudnienia. Będzie ten odcinek chwilowo zamknięty. Bliższych szczegółów dotyczących wypadku na razie brak. Policja dopiero dojechała na miejsce zdarzenia. Miliona euro domagają się od czeskiego rządu. Nieznani szantażyści grożą, że jeśli nie dostaną tych pieniędzy, to rozprzestrzenią wirus Ebola w miejscach publicznych. Szantażyści rozesłali swoje groźby pocztą elektroniczną kilku mediom, co postawiło na nogi wszystkie służby bezpieczeństwa oraz służby sanitarne. Przestępcy żądają okupu miliona euro, który miałby być wypłacony w 3 ratach, w walucie wirtualnej, w bitcoinach. Z całą powagą odnosi się do zagrożenia premier Bohusław Sobotka. Nie to hienizmus, jest to zneużywanie sytuacji. To hienizm, to wykorzystywanie sytuacji w czasie, kiedy ludzie obawiają się rozprzestrzenienia eboli w Europie. Zdaniem czeskich ekspertów chodzi o wywołanie paniki wśród ludzi. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł szukała. Moskwa nie zamierza wypuścić na wolność ukraińskiej pilotki. Nadia Sawczenko pozostanie w areszcie co najmniej do 13 lutego. Taką decyzję podjął moskiewski sąd. Ukrainka jest oskarżona o współudział w zabójstwie pracowników rosyjskiej telewizji państwowej. Kobieta według jej wersji została porwana przez prorosyjskich separatystów i wydana rosyjskim prokuratorom. Komitet śledczy twierdzi, że Sawczenko została zatrzymana, gdy nielegalnie przekroczyła ukraińsko-rosyjską granicę. Z akt sprawy wynika, że przekazała ona ukraińskim artylerzystom namiary celu, a ci ostrzelali ekipę rosyjskiej telewizji. W wyniku bombardowania zginęli pracownicy telewizji państwowej. Nadia Sawczenko zaprzecza takiej wersji wydarzeń. W sądzie Ukrainki nie było, ponieważ przebywa w klinice psychiatrycznej na przymusowej obserwacji. Na Ukrainie Sawczenko uznawana jest za bohaterkę. W niedzielnych wyborach parlamentarnych jej nazwisko figurowało na pierwszym miejscu listy partii Batkiewszczyna. Niewykluczone, że wkrótce okaże się, iż w rosyjskim areszcie przetrzymywana jest nie pilotka Sawczenko, ale Sawczenko, deputowana Rady Najwyższej Ukrainy. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To już 4. tego typu kampania, ale wciąż akcja pod hasłem Nie dla Czadu jest potrzebna. Co roku bezwonny gaz tlenek węgla zabija kolejne osoby. Od cichego zabójcy mogą uchronić kontrolę pieców i zainstalowanie czujników czadu. Ten sygnał ostrzega przed zabójczym tlenkiem węgla. Tak zwany czad może się pojawić w wielu miejscach. Tam, gdzie mamy piece, w których palimy paliwo stałe. Mówi komendant Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz. Czyli kominki, kotłownie, różnego rodzaju piece w domach, również i kuchenne. Tam, gdzie występuje spalanie gazu. A co roku w sezonie grzewczym czad zabija, mówi wiceszef MSW Stanisław Rakoczy. Najtragiczniejszy jest okres od grudnia do stycznia. W sezonie grzewczym 2012-2013. Czad zabił w przeciągu tych 2 miesięcy 52 osoby. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To budynek, który kryje wiele tajemnic z życia jednego z najsłynniejszych gangsterów świata. W Chicago na sprzedaż wystawiono dom Al Capone. Według dokumentów posiadłość została kupiona przez Al Capone w 1929 roku za $5000. Teraz trzeba za nią zapłacić $225000. Słynny na całym świecie gangster mieszkał tu z rodziną. Czerwony dom z cegły, który znajduje się w południowej części Chicago, składa się z kilku sypialni, garażu na dwa auta i piwnicy. To właśnie jej podziemia kryją największe tajemnice. Stąd za pomocą kilku linii telefonicznych w latach 30. gangster prowadził nielegalny hazard. Ponadto człowiek z blizną w pomieszczeniach tych miał swoje centrum dowodzenia. Kierował nielegalnymi interesami, takimi jak na przykład przemyt alkoholu w czasie prohibicji. Gangster zmarł w 1947 roku w wieku 48 lat. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Czas na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. Waldemar Fornalik cudotwórcą nie jest. Ruch Chorzów jak przegrywał w T-Mobile Ekstraklasie, tak przegrywa. Wczoraj w ostatnim meczu 13. kolejki z pracującym od niedawna przy Cichej nowym trenerem niebiescy 0-1 ulegli u siebie Koronie Kielce. Tej samej, która delikatnie mówiąc w tym sezonie też nie błyszczy. Na potwierdzenie 6 porażek w 6 dotychczasowych meczach wyjazdowych. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia wczoraj wieczorem napastnik Ruchu Michał Efir. Jeden stały fragment, bramka. Co zrobić? Taka jest piłka. Mecz pokazywał, że to jednak będzie mecz. Do pierwszej bramki no, strzeliła to Korona i trzeba tylko im pogratulować. Teraz przed nami Legia Warszawa. Zacząć punktować, może to akurat jest ten mecz, od którego to wszystko się zacznie. Z taką formą o punkty w meczu z mistrzami Polski i to na wyjeździe może być niezwykle trudno. Ruch Chorzów w głębokim kryzysie. Lepiej dzieje się z piłkarzami Queen's Park Rangers. Byli na ostatnim miejscu w tabeli, ale do wczoraj. Po tym jak w kończącym 9. kolejkę Premier League spotkaniu z Aston Villą wygrali 2-0, są już o pozycję wyżej. Na drugim biegunie siatkarki Chemika Police. Do tej pory rozegrały w Orlen Lidze 3 mecze i 3 razy schodziły z boiska z podniesioną głową. Wczoraj w ostatnim spotkaniu 4. kolejki do zera zwyciężyły Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza. Niech wynik nikogo nie zmyli. To było zacięte widowisko, mówi libero chemika Mario Lazenik. Początek pierwszego seta może był bardzo wyrównany, co pokazała zresztą pierwsza akcja, która nie wiem ile tam było wymian. No Dąbrowa zawsze słynęła z bardzo dobrej obrony i to pokazało. Na pewno dla kibiców było to bardzo efektowne takie długie wymiany. Niejedną efektowną wymianę musiał rozegrać Jerzy Janowicz. Co z tego, skoro po 3 setach zszedł z kortu pokonany i to już w pierwszej rundzie turnieju ATP w Paryżu. Ograł go Amerykanin Sam Querrey. Skoro mowa o tenisistach, to ten obecnie najlepszy na świecie jest nieco zdesperowany. Nowak Dżokowicz to świeżo upieczony ojciec, jest nim od tygodnia i co prawda przekonuje, że to najwspanialsza rzecz, jaka spotkała go w życiu, ale obawia się, czy będzie w stanie łączyć rolę rodzica z obowiązkami na korcie. Pomocy szuka u Rogera Federera. Ten jest ojcem już 4 dzieci i ciągle utrzymuje się na tenisowym topie. To właśnie jego Dżoko ma zamiar poprosić o rady. Szwajcar ich na pewno udzieli, ale wrzeszczącego małego Dżokowicza nocami tulić przecież nie będzie. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Ale dlaczego zakładasz, że wrzeszczący nocami? Może to będzie bardzo spokojne dziecko, śpiące, całą noc przesypiające. Wydaje mi się, że chociaż kilka razy się będzie... Tak, żeby tata poczuł. Tak, poczuł, co to znaczy to być tatą. Właśnie, tego życzymy tacie Nowakowi. Ranek mglisty, ale w dzień już będzie słonecznie. Ten ranek jest naprawdę solidnie mglisty, tak więc prosimy kierowców ponownie, bo wczoraj też prosili ostrożność. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali, a temperatura no, spore rozbieżności. Od 6 stopni w Krakowie, 7 w Rzeszowie i Krośnie, 8 w Zamościu i Bielsku-Białej, 9 w Warszawie, Siedlcach i Suwałkach, 10 stopni w Łodzi i w Bydgoszczy, 11 w Trójmieście i Elblągu, 12 w Poznaniu i Gorzowie, 13 w Opolu i Jeleniej Górze, do 14 w Szczecinie. A tata ma doświadczenia z nieprzespanymi nocami? Doskonałe. Aha, i dosyć długie. Może nie drążmy. Stąd ta aluzja. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. W najlepszym

I tak właśnie prezentuje się nasza piosenka dnia dzisiejsza. 14 minut po 7. Dziś rusza stała wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich. My po 7.40 opowiemy Państwu o innych muzeach, które w naszym kraju powstają. Będzie taki wielki monitor, przy którym jednocześnie będą mogły 3 osoby grać, rywalizować ze sobą i będą odpowiadały na pytania, na przykład, czy można było posiadać odbiornik radiowy w roku 40. W okupowanej Warszawie, w okupowanym Amsterdamie, w okupowanym Paryżu. Tak będzie w Muzeum II Wojny Światowej. Więcej szczegółów na ten temat po 7.40. Zapraszamy już teraz, a za chwilę prasa. Tańczymy tango. Ile lat, nie mija nic. Tańczymy tango. Oto piękna fortancerka, która dawno zmarła. W moich rękach, w moich rękach. Tańczę z nią, bo to jest trwa. Tańczymy tango. Nie zostanę przecież sam, bo tańczę tango. Albo ktoś wiruje z lustrem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. Dalej w tan, orkiestra gra. na Tango i Republika od czasu do czasu zdarza się zmieścić takie ponad 5. W tym wypadku 5,26, czyli piątka z plusem. Teraz Krystian Hanke i prasa. Sporo w prasie dzisiaj jeszcze takich drobnych komentarzy po wyborach na Ukrainie. Drobnych, bo nie mamy jeszcze oficjalnych, ostatecznych wyników, więc pewnie to wszystko pojawi się w dużej mierze jutro. Zatem zajmiemy się troszkę innymi tematami, które dziś w gazetach. Pieski los nowej ustawy, pisze Wyborcza. Posłowie pracujący nad nową ustawą o doświadczeniach na zwierzętach odrzucili poprawki polepszające los zwierząt laboratoryjnych. Szykuje się protest obrońców zwierząt przed Sejmem, czytamy w tym tekście. Ale niżej też bardzo ciekawa rzecz. Otóż jutro Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ma głosować w sprawie przyznania szefowi BCC tytułu doktora najgłośniejszego doktoratu ostatnich lat. Marek Goliszewski latem obronił pracę Wpływ sposobu organizacji dialogu społecznego na efekty gospodarcze. Zwykle decyzja Rady Wydziału jest formalnością, ale nie tym razem. Problemem okazała się i jakość doktora i konflikt interesów. Promotorem jest profesor Andrzej Zawiślak, współtwórca BCC i przyjaciel Goliszewskiego. Poza tym Goliszewski zasiada w Radzie Biznesu przy Wydziale Zarządzania. Najzdolniejszym studentom funduje stypendia, pozyskuje partnerów do finansowania badań naukowych. Ze względu na kontrowersje wokół pracy rektor uniwersytetu polecił przestudiowanie doktoratu wszystkim 46 pracownikom naukowym Wydziału Zarządzania. Zwykle członkowie Rady Prac Doktorskich nie czytają, choć zawsze muszą być one dostępne w bibliotece. Do podjęcia decyzji wystarczą same recenzje. Rektor chce mieć pewność, że każdy zapozna się z pracą i podejmie odpowiedzialną decyzję. Profesor Andrzej Coll, szef Komisji do Spraw Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, mówi, członkowie Rady mają szansę podjąć odpowiedzialną decyzję, biorąc pod uwagę standardy na uniwersytecie. Colla bardziej martwi poziom pracy niż konflikt interesów. Tak czytamy w tym tekście. Sprawą poruszyła też już środowisko naukowe. Profesor Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego, już 2 razy debatowała z rektorami wyższych uczelni o konieczności wdrożenia przejrzystych zasad doboru recenzentów i promotorów prac naukowych, doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. O tej sprawie dziś w Gazecie Wyborczej, która to już jest taka krótka historia z Płocka, pisze, że w szpitalu wojewódzkim, tam właśnie przy wejściu wisi plastikowa skarbonka z napisem zbiórka publiczna na zakup środków do pielęgnacji i leczenia pacjentów. Smutne to czasy. A tak przy okazji, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, Fakt dokonał prowokacji dziennikarskiej, sprawdzając, czy czas oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalisty podany przez NFZ na stronie internetowej jest tym samym czasem, który okazuje się, kiedy pacjent chce się zapisać na taką wizytę. No i okazało się oczywiście, że nie. NFZ oszukuje pacjentów, głosi duży tytuł. Kolejki do lekarzy są krótsze, w rzeczywistości są dłuższe, albo już nie można się zapisać, bo kontrakty się skończyły. O tym dziś duży artykuł w Fakcie i zwiastun już na pierwszej stronie tego tabloidu. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że masowy eksodus Polaków z otwartych funduszy emerytalnych przełoży się na wzrost składek do FUS, czyli Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2004-2015 w sumie o dodatkowe prawie 11 miliardów złotych, natomiast umorzenie rządowych obligacji z OFE da w tym okresie ponad 5 miliardów oszczędności związanych z obsługą długu publicznego. Zdaniem ekonomistów rząd jest najwyraźniej zadowolony z tego wyniku, bo jego zapał do wprowadzenia dalszych reform w systemie emerytalnym wyraźnie osłabł. No i takie jest zestawienie. Zrównanie i wydłużenie wieku 4,9 miliarda. Likwidacja niektórych przywilejów 7,3 miliarda złotych. Reforma OFE 10,9 miliarda. Możliwość pochwalenia się przed Unią Europejską bezcenne. To w dzienniku Gazecie Prawnej państwo znajdą. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że windykacja ponad 860 milionów dolarów, które decyzją rosyjskiego sądu muszą zapłacić państwu rosyjskiemu Michał Chodorkowski i Płaton Lebiediew, zajmie się specjalny zarząd Federalnej Służby Komorników Sądowych Rosji do spraw VIP. O tym w poniedziałek poinformowała rosyjska agencja Interfax. Jednostka dla szczególnie ważnych spraw powstała w maju bieżącego roku. O tym dziś w Gazecie Polskiej codziennie. No i na końcu rzecz, która to być może sprawi kogoś w dobry nastrój, wprawi. Otóż Kancelaria Sejmu w 2011 roku przyznała Ruchowi Palikota pomieszczenia między innymi w reprezentacyjnym korytarzu, w którym gabinety mają też marszałek i jego zastępcy. Wtedy partia liczyła 41 posłów. Twój ruch dziś ma tylko 16 i powinien zwolnić część pomieszczeń. Jeszcze do tego nie doszło, choć mija miesiąc od rozpadu klubu. I powód: toczy się w tej sprawie spór między twoim ruchem a SLD, który ma 31-osobowy klub, trzecią siłą w Sejmie jest co prawda PSL, ale to nie, ten nie zgłasza pretensji do gabinetów partii Palikota. Oficjalnie politycy twierdzą, że problemu nie ma. Jednak co innego politycy mówią nieoficjalnie. Z ich relacji wynika, że kością niezgody jest niewielka toaleta. Klozecik przynależny do obecnego gabinetu dyrektora klubu twojego ruchu, Karola Jenego, ma około 2 m², a oprócz CDS-u za niewielkim przepierzeniem znajduje się w nim umywalka. Posiadaczami ubikacji chciałyby zostać oba kluby, bo mimo małego metrażu jest ona oznaką prestiżu. W Sejmie własne toalety mają tylko marszałek Sikorski i wicemarszałkowie. Oba kluby przedstawiły sejmowym urzędnikom propozycje zakładające pozyskanie gabinetu z ubikacją partii Palikotu. Palikota nie przeszkadza nawet to, że w faworyzowanym przez nią wariancie jej pomieszczenia przestałyby sąsiadować z gabinetem współpracującej z TR Wandą wicemarszałek Wandy Nowickiej. No i jest mediator nawet w tej sprawie powołany, to Eugeniusz Grzeszczak z PSL, który ma rozstrzygnąć spór. Na razie jeszcze się nie zabrał do pracy, chociaż sonduje obie strony. Palikot i Miller walczą o toaletę. Żartujesz, prawda? To Rzeczpospolita nie żartuje. Na pewno, jest... Higiena osobista to bardzo ważna sprawa, ja a wiem. Warunki, w jakie się tego dokonuje, oczywiście. Sprawa to ważniejsza. Oczywiście. Na pewno jest jakieś wyjście z tego impasu. Z toalety. Z tego impasu. Krystian Hanke przejrzał dziś poranną prasę. Dzień dobry pani. Pan redaktor prowadzący może przypomnieć wszystkim kierowcom po raz nie wiem który, że w mieście jak się stoi w korkach, a Kraków jest cały zakorkowany, naprawdę nie trzeba używać przeciwmgielnych czerwonych świateł z tyłu, bo to po prostu tylko oślepia i niczym nie pomaga. Po raz setny dziękuję i panu i mnie. I nie, to my pani dziękujemy i sobie. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 7:30. Czyli skrót wiadomości, Justyna Mączka. Niektóre rejsy odwołane, inne opóźnione. Mgła od rana znów utrudnia pracę lotnisk. Najtrudniejsza sytuacja jest w Krakowie. Z portu Balice nie odleciał na razie żaden samolot. Anulowano połączenia do Berlina, Frankfurtu, Monachium i Warszawy. Problemy są także w Rzeszowie i w Poznaniu. Stamtąd pasażerowie nie mogli rano lecieć do Warszawy. Na lotnisku Chopina mgła nie utrudnia odlotów. Marek Sawicki jedzie do Bukaresztu, żeby tam spotkać się z chińskim ministrem rolnictwa. Będzie starał się przekonać go, że jak najszybciej warto kupić polskie jabłka. Musimy bardzo szybko próbować z Chinami ustalić warunki dostępu tych naszych jabłek na tamten rynek. Mam nadzieję, że te rozmowy coś przyspieszą. Po to tam jadę. Według danych Ministerstwa Gospodarki Polska w ubiegłym roku sprzedała do Chin towary i usługi o wartości prawie 1 600 000 000 euro. W Radomiu na ponad 40 przystankach zamontowano tablice świetlne, które informują o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusów. Część z nich zaopatrzono w specjalne przyciski i głośniki, dzięki którym zapowiedź dźwiękową mogą usłyszeć też osoby niewidome lub słabo widzące. Na dwustronnych czarnych tablicach wyświetlane są duże żółto-pomarańczowe napisy, więc także osoby starsze mogą bez problemu odczytać komunikaty. A komunikaty głosowe emitowane są również we wszystkich 185 autobusach kursujących po Radomiu i prawie wszystkie z nich mają specjalną platformę umożliwiającą wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Więcej informacji w serwisie Trójki o 8:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo na zakupach. PGNiG kupiło złoża gazowe na norweskim szelfie kontynentalnym warte 1 000 000 000 złotych, poinformowała spółka w komunikacie. Swoje udziały w złożach odsprzedał jej francuski koncern Total. Dzięki tej transakcji PGNiG powiększyło swoje możliwości wydobywcze w Norwegii o 60%, a surowiec ze złóż ma być wydobywany przez kolejnych 14 lat. Monopolowy finansowym przyjacielem gminy. 717 milionów złotych zarobiły samorządy na sprzedaży alkoholu w sklepach. Takie są wpływy z Korkowego, które pobierają lokalne władze od sprzedawanych napojów z procentami. Kwota ta jest o 13% wyższa niż jeszcze 5 lat temu. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, gminy chętnie udzielają pozwoleń na sprzedaż alkoholi. W ubiegłym roku w całej Polsce udzielono ich ponad 141 tysięcy, o niemal 19 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Szwajcarski bank UBS ostrzega, spodziewa się, że w wyniku procesów sądowych jego kasa może zostać uszczuplona o niemal 2 miliardy dolarów. Zdaniem banku ryzyko to może rosnąć w dającej się przewidzieć przyszłości. To cytat z komunikatu. Nie podano jednak powodów, dla których bank miałby wypłacić taką kwotę. Na koniec zaglądamy na zagraniczne giełdy. Straty w Japonii, to mimo dobrych danych o sprzedaży detalicznej, która wzrosła we wrześniu o 2,7%, Nikkei traci 0,38%. Nad kreską z kolei indeksy w Chinach. Shanghai Composite zyskuje 1,7%, a Hang Seng niecały 1%. Złoty wczoraj nieco słabszy i tak też pozostał rano. Euro po 4,22, dolar 3,32, funt 5,36, a frank szwajcarski 3,50 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Po porannych mgłach w dzień ma być już tylko i wyłącznie słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty nawet. Temperatura od 6 stopni w Krakowie, 9 w Warszawie, Siedlcach i Łomży, 12 w Poznaniu i Zielonej Górze, do 14 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Med pytaj w dobrych aptekach. Przede mną wybór zaistnie znośny. Internet biurowy? Czy też przenośny? Jakość czy wygoda? Żadna to przeszkoda, by połączyć oba. Michał Żebrowski wybrał nielimitowany internet dla swojej firmy w nowej formule 4G LTE Unlimited dla firm już za 29,99 netto miesięcznie. To czwarta firma jest w play. Numer stacjonarny kto chce zachowuje za złotówkę miesięcznie. Już się rymuje. Brak limitu przez 6 miesięcy. Szczegóły na play dla firma.pl. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 227-3, nasz numer telefonu do dyspozycji. Mówiliśmy o maturzystach i podsłuchach. Słuchałem wiadomości na temat podsłuchów wykorzystywanych na maturze. Jestem przerażony tym, kto nas będzie później utrzymywał. Dziękujemy za telefon. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Oj, dziś duża rozbieżność będzie. Dzień dobry. Może nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać, ja nie mogę w ogóle udawać. To jest mój sen. Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. Dzień dobry, pani Edyto, za 4 minuty będzie. Dziś Edyta znów trochę ponarzeka, tym razem na temat piosenki Upaść, by wstać. Ale nam i tak się podoba. To jest w ogóle numer, na którym poległam. W ogóle... Wiem, że nie ma porażek, są tylko doświadczenia, ale to jest absolutnie porażka. To jest bardzo ładna piosenka. Mhm. Przyszła do mnie bardzo szybko. I tekst także. Ale nie wiem, dlaczego ja sobie w takiej tonacji tę piosenkę ułożyłam. Że pomimo, że nie dość, że miałam problem z głosem w ogóle, żeby go z siebie wydawać, to jeszcze tonacja, wiesz... gdzie najlepiej, w której najlepiej bas brzmi. Bardzo wysoko, jednym słowem, tak? Dwoma. I po prostu, wiesz, no ja się potwornie tu męczę i to słychać. Ale powiedz coś jeszcze fajnego o tej piosence, bo w ten sposób to... Znaczy, ta piosenka jest bardzo fajna. Ja marzę o tym, żeby na koncercie po prostu wykonać ją tak, żebym wreszcie poczuła to, co chcę poczuć. Nie, nie musisz mówić nic, ja wszystko wiem. Wystarczy czasem spojrzeć i wiesz więcej niż ktoś by nawet chciał przyznać. Jak tu teraz dalej żyć, jak masz dalej trwać? Gdy to w co wierzyłeś z całych sił, znienacka się rozpadło w drobny mak. I nieważne już są straci. Co było, odeszło, szkoda tylko twojej zbolałej głowy. I nieważne już są, skończyły swój bieg sprawy, których dni. Upaść wszystko wiem. Upaść, by wstać, to Edyta Bartosiewicz i Piotr Metz zapraszają na jutro. Wszyscy wiemy, na którą godzinę. Zapraszamy do Trójki. O, w tej chwili za 19:08. Dziś wielki dzień dla polskiego muzealnictwa. Rusza wystawa stała w wybudowanym niedawno Muzeum Historii Żydów Polskich. Już przed otwarciem mówiło się, że to kolejne, między innymi po Muzeum Powstania Warszawskiego, miejsce, gdzie o historii opowiada się w niezwykle atrakcyjny sposób. Co ciekawe, takich placówek w Polsce ma być coraz więcej. Wśród nich między innymi budowane Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Stawiamy przede wszystkim na nowoczesność, mówi dyrektor placówki Paweł Machcewicz. Będą oczywiście stanowiska interaktywne, będą monitory z filmami, ale będą także eksponaty, będą historie indywidualne, będzie bardzo starannie przemyślana scenografia. Państwo też w jakiś sposób wpisują się w ten nurt powstawania nowoczesnych muzeów w Polsce. Rzeczywiście ta nowa instytucja, którą nazwaliśmy Stacja Muzeum. Jarosław Bator, członek zarządu PKP SA. Ma zmienić sposób prezentacji eksponatów, które w tej chwili w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie można oglądać. Chcemy właśnie utkać, skomponować naszą opowieść wokół przedmiotów i wokół indywidualnych losów. Jak to się robi? Głównie przez monitor dotykowy. Tomasz Salwierz z firmy przygotowującej multimedia dla Muzeum II Wojny Światowej. Czy też prezentację multimedialną, w której będziemy mogli zobaczyć mapy historyczne, na których będziemy pokazywać przebieg działań wojennych. To też będzie połączone z jakimiś tam opisami, filmami archiwalnymi. Na przykład zakładamy, że zwiedzający będzie mógł wziąć do ręki, czy wręcz nałożyć sobie na własne barki plecak żołnierza. Właśnie w tą stronę będziemy chcieli pójść. Będziemy chcieli stworzyć miejsce, gdzie każdy będzie się mógł poczuć jak drużnik, każdy będzie się mógł poczuć pewnie troszeczkę jak maszynista. Ten teren Odolan jest skomunikowany kolejowo w tej chwili z resztą Warszawy, że będzie można na przykład uruchamiać okresowo zabytkowy pociąg, który by odchodził z Warszawy Zachodniej i właśnie kończył swój bieg na stacji muzeum. Będzie taki wielki monitor, przy którym jednocześnie będą mogły 3 osoby grać, rywalizować ze sobą i będą odpowiadały na pytania, na przykład, czy można było posiadać odbiornik radiowy w roku 40. W okupowanej Warszawie, w okupowanym Amsterdamie, w okupowanym Paryżu. Jakie jeszcze by pan podał tutaj przykłady tych muzeów, na które no, można powiedzieć, że czeka się z utęsknieniem? Na pewno czekamy na Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Pozostaje również Muzeum Historii Polski. Na Śląsku również powstaje coś, tak, będzie przyciągało zwiedzających. Tak, jest to Muzeum Śląskie w Katowicach. Dzisiaj realizowane jako bardzo nowoczesny, multimedialny projekt. Dla coraz większej części ludzi muzea stanowią ten najważniejszy sposób kontaktu z historią, ze sztuką oczywiście. Tak, ten temat rozkwita od kilku już lat i nie są to tylko wielkie inwestycje, o których mówimy w takim momencie jak otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich, ale najwięcej powstających w Polsce muzeów to są muzea prywatne. Można powiedzieć, że teraz już nie ma innego wyjścia, jak tylko robić to w sposób nowoczesny? Tylko pytanie, co to znaczy nowoczesne? Tworzenie muzeum to jest trochę jak kręcenie filmu, który oczywiście powinien być efektowny, ale jeżeli nie ma dobrego scenariusza, to jest tylko czymś, co może na chwilę przyciągnąć naszą uwagę, a może pozostawić po sobie wrażenie nadmiaru efektów specjalnych, a pustki, jeśli chodzi o przekaz. Także muzeum powinno być nowoczesne, atrakcyjne, ale przede wszystkim mieć pewną spójną i przemyślaną opowieść, którą przekazuje. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ma być gotowe za 2 lata. Stacja Muzeum, czyli nowe Muzeum Kolejnictwa, ma natomiast powstać w ciągu 4 lat. Właśnie podpisano list intencyjny w tej sprawie i powołano w PKP zespół, który będzie koordynował prace związane z powstaniem placówki, a o powstające nowoczesne muzea pytał nasz reporter Kuba Witkowski. Audycja poranna, zapraszam do Trójki. Za 15 minut będzie 8. Mam dom, tam przy kucnach drzwi. czy to mnie, czy to mojego we mnie wroga. Bardzo punktualnie, za 12 minut ósma. No to oznacza, że zapraszamy na tygodniki. Tygodnik w sieci, życie po życiu. Co mówią ludzie, którzy przeżyli własną śmierć? Czytamy na okładce. To przed 1 listopada. Lektura do zadumania. Nikt nie wrócił, by opowiedzieć, jak jest po tamtej stronie. Niektórzy jednak uważają, że uchylili kurtynę oddzielającą życie od śmierci. Chcą wierzyć, że poznali tajemnicę. Trudno sobie wyobrazić, by ktoś, kto zajmuje eksponowane stanowisko, zwierzał się, że czuł, jak unosi się nad dachem szpitala. Ale niektórzy mówią, ksiądz profesor Wacław Hryniewicz, zapadałem w życzliwą ciemność, z ufnością spadałem, zstępowałem. Przeżył śmierć kliniczną po operacji onkologicznej. Dokąd trafimy po śmierci? No to pytanie też stawia Grzegorz Górny i próbuje na nie odpowiedzieć. No i jeszcze jeden tekst z tego cyklu. Odchodzą, nikomu nieznani albo naznaczeni sławą i chwałą. Co po nich pozostanie? Gitara w zniszczonym futerale, kilka udanych piosenek, parę interesujących filmów, tuzin opowiadań, dwa nigdy niezrealizowane scenariusze. Czy sięgną po nie następne pokolenia? Jaką mają wartość? Te pytania stawia autor tego tekstu. Z tygodnika w sieci, także z działu politycznego, Donald Tusk w 2008 roku taktownie milczał, kiedy Putin dzielił się z nim swoją wizją świata. W 2010 Lech Kaczyński zapłacił być może najwyższą cenę za zdolność do krzyku. Tak pisze Piotr Zaręba w tygodniku w sieci w tekście Warto być przyzwoitym. O Radosławie Sikorskim także tekst w Matni. Sikorski zaplanował skok do międzynarodowej kariery lub do prezydentury i sam pozbawił się szans na sukces. Chyba że ma atuty, o których nic nie wiemy, a które mogą zdziałać cuda. O Radosławie Sikorskim także w tygodniku Wprost w tym tygodniu. Sikorski, człowiek o dwóch twarzach. Po oświadczeniu Tuska należałoby teraz oczekiwać wysłania przeprosin do Putina, że został bezczelnie pomówiony przez sklerotycznego Sikorskiego. Tak mówi Witold Waszczykowski, poseł PiS, były wiceminister spraw zagranicznych. No i przypomina, że kiedy odchodził jeden z urzędników, ktoś zapytał Sikorskiego, dlaczego go nie zatrzyma, bo dwóch przystojnych w MSZ to za dużo. Usłyszał. To jest wywiad z Witoldem Witoldem Waszczykowskim w tygodniku Wprost. Dla ścisłości dodam. Prokuraturo przyznaje się do klęski. Kilku prokuratorów, kilkunastu policjantów, miliony wydanych złotych, błąd za błędem. Prokuratura nie chce się przyznać do porażki w sprawie Krzysztofa Olewnika, a 27 października, czyli wczoraj, minęło 13 lat od porwania w Drobinie. Duży tekst w tygodniku Wprost na ten temat. Duży także o Straży Miejskiej, która stała się silnym punktem kampanii wyborczej do samorządów. W społecznym odczuciu Straż Miejska to jedna z najbardziej znienawidzonych formacji w kraju. Opowiedzenie się za formacją lub przeciw niej może przesądzić o wygranej lub porażce w wyborach samorządowych. Uważa się, że Straż Miejska to gorsza policja, ale tak nie musi być. Przecież nigdzie nie jest powiedziane, że ci ludzie mają być słabsi. O komornikach też bardzo ciekawa rzecz. Bogaci, nieskuteczni, opętani chęcią zysku. Najwięksi polscy komornicy mogą za kilka lat sami zniszczyć swój zawód. Dlaczego? No to zainteresowanych odsyłam do Wprostu, także tekst dla rodziców. Tydzień z tatą, tydzień z mamą, bo w Polsce coraz więcej rodziców po rozstaniu rozważa tak zwaną opiekę naprzemienną. Dwa mieszkania, dwa pokoje dziecinne, dwa komplety zabawek i ubrań, jedno dziecko. No i tak, tylko pytanie, gdzie jest dom? Tam, gdzie tata, czy tam, gdzie mama? Pytają przeciwnicy. To we Wprost, w którym na okładce premier Ewa Kopacz, bo reporterka tego tygodnika towarzyszyła pani premier przez kilka dni i przyglądała się jej pracy. Na przykład to, że pani Kopacz wsiada do samolotu i pyta, po której stronie siedział Tusk. Po prawej, słyszę, to usiadła po lewej. No i takie smaczki, między innymi. To dodam jeszcze, że w tygodniku W sieci z kolei teraz będę z Chetyną. To wywiad z Robertem Górskim z kabaretu niemoralnego, chciałem powiedzieć. Moralnego niepokoju. Siemoniak to taki killer o twarzy dziecka, mówi Górski. Brudziński to chuligan o gołębim sercu, a Sawicki ma takie ręce, jakimi się głaszcze krowy. Kiedy Ewa Kopacz szarpie się z Angelą Merkel, to jest tak samo zabawne jak to, że Kaczyński któryś już raz chce całować w rękę swojego kierowcy. No i takie smaczki, powtórzę. To wywiad z Robertem Górskim w tygodniku W sieci. Dziękujemy, to Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A my już jesteśmy w Lizbonie, by zajrzeć do prasy portugalskiej. A zrobi to Adriana Bąkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie tylko Trójka jest w Lizbonie, ale też Trojka. Trojka wraca dziś do Lizbony po raz pierwszy od czasu, gdy Portugalia oficjalnie zakończyła realizację umowy z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. To temat z pierwszej strony dziennika Publiku. Eksperci z Brukseli i Waszyngtonu przyjrzą się zapisom przyszłorocznego budżetu, w którym oczywiście kontynuowana jest restrykcyjna polityka finansowa zapoczątkowana kilka lat temu. Najtrudniejsze rozmowy będą dotyczyły deficytu budżetowego, który ma według rządu wynieść 2,7% PKB, a to nieco więcej niż Lizbona ustaliła z Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym i MFW. Choć Portugalia w maju oficjalnie zakończyła realizację programu pomocowego, to wizyty Trojki będą kontynuowane jeszcze przez wiele lat, do czasu, gdy kraj ten zwróci większość wielomiliardowej pożyczki udzielonej na walkę z kryzysem. W przypadku MFW eksperci będą odwiedzać Lizbonę co 6 miesięcy do 2022 roku, a eksperci z Brukseli będą nadzorować Portugalię aż do 2035 roku. Jak zwykle sporo o unijnych pieniądzach przeczytamy w Journal de Negocios. Gazeta publikuje m.in. poradnik dla przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z funduszy strukturalnych w ramach nowego budżetu wspólnoty. Już wkrótce ogłoszone zostaną pierwsze konkursy programu Portugalia 2020. Choć każdy będzie miał swoje specyficzne wymagania, to ogólne reguły już są znane i właśnie o nich pisze dziennik. Przedsiębiorcy powinni dokładnie je przeanalizować, bowiem w grę wchodzą spore pieniądze na rozwój firm, w sumie ponad 25 miliardów euro do końca trwającej dekady. Journal de Negocios wciąż analizuje też wyniki stres testów przeprowadzonych pod nadzorem Europejskiego Banku Centralnego. Przebadano w nich trzy portugalskie banki, a jeden BCP Millennium, którego portugalski właściciel ma także pakiet większościowy polskiego Millennium, niestety nie zdał tego egzaminu. Gazeta cytuje liczne wypowiedzi prezesa banku Nuno Amadu, który uspokaja i przekonuje, że klienci nie muszą się obawiać o swoje pieniądze. W ciągu dwóch tygodni przedstawi EBC, Europejskiemu Banku Bankowi Centralnemu, założenia programu naprawczego realizowanego już od wielu miesięcy. Przewidziane są dodatkowe przedsięwzięcia, które mają zwiększyć wiarygodność i solidność instytucji. Między innymi sprzedaż niektórych aktywów nie mających strategicznego charakteru. Dokapitalizowanie banku jest poza dyskusją. Prezes od kilku dni już powtarza, że kondycja banku jest dobra i że gdyby stres testy unijnych banków zostały przeprowadzone na podstawie obecnych wyników, a nie tych z końca ubiegłego roku, to BCP nie miałoby problemów z ich zaliczeniem.